școală. Teatru de păpuși așteaptă! Doamne, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare? 4 bănuți. Omulețule de lemn. 4 bănuți? Știi, mi-am uitat portofelul acasă. Mai putea să-mi împrumuți 4 bănuți? Hei, nu ți-ai găsit tu fraierul cu mine? Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite, cred că face vreo 4 bănuți, nu? 4 bănuți pe o haină de hârtie? Nu? Ei, nu mă păcălești tu pe mine. Atunci, frumusețea asta de scufie. Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții. Da, da, abecedarul. Abecedarul? Are poze? Are poze minunate. Aha, și da, litere mari, prinde, da, litere. Da, bine, bine, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul. Wow. Poți să intri. Mulțumesc. Hai, vom juca în fața dumneavoastră o comedie! Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pumni după ceafă! Pe mine or să mă bată zdravă în această piesă cu cuciomagul, cu palmele. E o comedie tare haslie! Bună ziua! Eu sunt Arlechin! Să mă însor, iubita mea, de tine mi-e dor. Nu știu de ce, nu știu de ce m-ai părăsit. Încerc să aflu cu ce-am greșit. Draga mea, te aștept să vii. Draga mea, ne vom iubi. Draga mea, nu întârzia, îți voi da inima mea. Draga mea, te aștept să vii. Draga mea, ne vom iubi. Draga mea, nu-ntârzia, îți voi da inima mea. Ați văzut ce căcăuță? Ai dreptate! Și cum o cheamă pe logodnica ta? Dar n-o să mă mai bați? Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul. Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da? Ascultați ce spune, fata cu păr azuriu. Da, da. Există așa ceva? Da! Ce-i asta? Ia uitați! Oh, ce-i asta? Eu! Uitați-vă! Aceasta este o păpușă! Da! O păpușă! O păpușă vie! Da! Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă! Ce-i gălăgie asta? Gata, trebuie să continuăm spectacolul! Gata, ne trezi la locuri! La locuri! Piero! Arlechino, la locuri! Continuăm spectacolul! Ce simte?

O să-mi rămână și pentru dulce. Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa? Foarte simplu, spune tu, Alice. Da, să-ți spună, Alice. Da, da, am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogomana. Da, adică unde mergem și noi. Da, se află o câmpie fermecată. Fermecată. Numită Câmpia Minunilor. Da. Pe acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău. Da. O gropiță. Spune de trei ori, să nu uiți de trei ori. Și crex, fex, pex. Ai reținut? Ai reținut? Crex, fex, pex. Asta e, bravo. Bravo. Pui în gropiță un galben. Ben. Îl acoperi cu pământ. Presari puțin în sare. Are. Și aștept. Dă-i nu mai prostii, spui Alicia. No, nu aștepți. Mai bine dormi. Da. Și a doua zi dimineață. Neață, da. Din groapă, din gropiță, va răsări un pomișor care în loc de frunze va avea vandea. Motanul Bazilio mă numesc și nu vreau să te păcălesc. Un singur ochi mai am acum, ai putea crede că-s nebun. De mine toți zic că-s și reată, dar nu se cât o vulpe șchioapă. În mine poți să te încrezi, așteaptă numai și-ai să vezi. Vino, vino-n țara gogomanilor, să vezi puterea banilor. Câmpia minunilor te așteaptă, în este noapte să sapi o groapă. De trei ori spui și în groapă un galben pui. Și-apoi când ai să te trezești, vei fi bogat ca în povești. Ai priceput, buratina? Ce minciuni gogonate! Poftim? Bazilio? Da, Alice? Hai să merg. Să mergem. Nu ne crede și nici nu trebuie. Ai dreptate, să mergem. Aoleu, dar dacă o fi atât. Stați! Stați! Uite un han! Da, nu ne-ar strica ceva de mâncare? Nu! Da, haideți să intrăm! Hai, da, poftiți, onorabili oaspeți! Da! Jupâne, dă-ne, rugu-te, trei cojițe de pâine! Cum? Trei cojițe de pâine? Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne. Sigur că da, jupâne. El a vrut să spună așa: dă-ne trei cojițe de pâine și pe lângă ele, uite, miau, nu, mielul acela bine rumenit, și purcelușul acela de lapte. Da. Bazilio. Da. Da, uite. Și perechea aceea de porumbel. Da. Și niște ficăței. Da. Și neapărat trei carafe cu vin. Vine. Bazilio! Nu mai întoarce atât! Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas, da. Și la miezul nopții fix, plecăm! Da. Hai, da, o să ne culcăm! Da, hai! Hai, adormi! Așa, stai să-i mai torc puțin. Bazilio, Domnule Buratino, treziți-vă, domnule, treziți-vă, domnule. Este miezul nopții. E miezul nopții. Da, da, prietenii dumneavoastră au plecat deja. Au plecat? Au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure. Spre pădure? Bine, atunci plec și eu. Și masa cine o plătește? Masa? Bine, dar eu n-am mâncat de... Oh, m-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupune. Un galben. Și să auzim de bine. Bine. Ce noapte neagră. Urfii, motanu și vulpea. Cred că am zăbovit cam mult la han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoți! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuții în gură ca să nu-i găsească. Stai pe... Stai pe loc! Banii sau viața? Unde ți-s banii? Banii, pușlama! Te sfârși în bucat! Iar eu îți mănânc capul! Ia uite unde-s banii! Singura șmecheră! Ia apucă-l de picioare! Ia să-l scuturăm bine! Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem? Silvio, să-l atârnăm cu capul în jos! Bună idee! Așa, prinde tu frânghia, da, bine! Pedro, așa, așa! Ține-o, ține-o, da, bine, ține-o, da, bine, da, da, așa, așa, așa, acum fă nodul! Dar nu știu să fac nod! Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Așa, așa, așa! Așa, și acum sus! Nimica, nu mai poate nimica să-mi scap! Îmi scap, îmi scap! Hai, hai, hai, ține-o! Așa! Așa, și acum? Ei, acum, acum așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bănuții. Auzi, Anis, n-a crezi că ne-a recunoscut? Cu sacii ăștia pe cap. Am încurcat-o, se face ziua. Trebuie să fugim. Ai dreptate, hai. M-ai călcat pe coadă! Artemon! Artemon! Artemon! Artemon, unde ești? Ce e asta? Ăsta e Buratino! Vai, Artemon! Chiamă repede pe cineva! Hai, hai, du-te! Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino, să-l ducem în casă și să chemăm doctorul! Vai, vai, vai! Așa. Ei, cum e? Pacientul este mai mult mort decât viu. Ah, ba, eu spun că pacientul este mai mult viu decât mort. Oare cum să-l lecuiesc? Oh. Cu untură de pește. Fără untură de pește. Cu untură de pește. Fără untură de pește. Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă, da. Nu ai nevoie de untură de pește. Mă simt foarte bine. Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate. Ce să zic. Fără untură de pește. Fără untură de pește. Buratino. Da? Buratino, te rog foarte mult. Strânge ploapele. Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea. Nu, hai, te rog, te rog. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine mor decât să iau untură de pește. Hai, hai, hai, cu așa, gata.

Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă. Și ce facem? Ce facem? Ce facem? N-am nicio idee. Gândește-te. Da, am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa. Ce? Domnilor buldoci polițiști, un hoț. Un hoț. În groapă ceva. În groapă, repetă. Ceva. Domnilor polițiști, un hoț în groapă ceva. E foarte bine. Bună idee! Păi nu? Ori să-l ia la poliție. Iar noi, adică eu. Ai spus ceva? Nu. O să împărțim bănuți. O să-i împărțim. Hai, du-te, du-te, Alice. Ai grijă. Da. Aștept, aștept, aștept, aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni, mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Mulți. Uf, și nu se mai face zi odată. Aștept, aștept, aștept, aștept. Și nu dorm, aștept. Ce faci aici? Hai, hai, hai la poliție. Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier! Bazinio, stai puțin. Stau. Ce avem noi de făcut acum? Noi acum avem de împărțit banii. Da, ce, dragă? M-ai călcat iar pe coadă. Hai, eu am săvârșit. Trei fără de legi, ticălosule. Ești fără căpătâi. Fără buletin de identitate. Și fără ocupație. Hai, în iaz cu tine. Ce ciudat! Uite! Pare un fel de caracatiță. Wow. Ia uite. Ia uite. Are nas de baz. Dacă ne mănâncă. Uac, uac. Toți băieții și toate vedințele și-au băut lăpticul. Și acum dorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză udă. Vorbește! Uac! Răscuțelor, dați-mi rugvă ceva de mâncare. Stai, stai. Un gândac mort. Și o râmă. Dacă dorești, îți putem da. Un gândac și o râmă. Ce scârboșenie. Ce îngânfat. Auzi la el să refuze bunătate de gândac. Știi ceva? Stai, stai așa. Hai să o chemăm pe bunica Tortilia. Bunica, da, da. Păi bunica. Poate știe ea ceva care să-i placă. Sigur știe bunica. Hai. Bunica Tortilia. Bunica Tortilia. Uac, m-a strigat cineva. Da, da. Noi, bunico. Noi, bunico. Știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de varză. Uac, da, bunico, nu știm ce să facem cu ea. Da, nu știm. Nu sunt caracatiță, sunt o păpușă vie. Iar acesta-i nasul meu. Nasul tău. Și ce cauți tu aici? Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan chior și o vulpe șchioapă. Știi? Avem niște bănuți. Și mi-au spus că dacă îngrop în pământ, poți înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și... Ai, băiețași, băiețași, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află, află că banii tăi au fost furați. Știi de cine?

liniște-te! Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta? Fiindcă i-am aflat taina. Taina? Da. Ce taina? Am aflat taina cheiței de aur. Cum? Da, într-o seară a venit Durămar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută. Nu, despre cheița asta vorbești? Wow! Da, e cheița de aur. Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschizi cu ea. Liniștește-te, Pierrot. Da, nu. Când se spune despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare. Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas. Da, nici nu știu unde să mă mai duc acum. Liniștește-te. Poți să vii cu mine. Unde? La fata cu părul de azur. Cum? Cu fata cu părul de azur? Da. Știi unde este? Malvinuța! Da. Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog! Hai, să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas. Da, auleu, hai să mergem! Hai, liniștește-te, Pierrot! Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie! Intrat în părântasă, că-l prind eu Durămar. Degeaba, domnule Carabas. Mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Știți de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia. Pe toți dracii, haide să mergem. Malvina mă numesc. De Carabas mi-e frică, de el eu mă feresc. Am o soarte crudă, din teatru am fugit. Iubitul meu logotnic atunci l-am părăsit. Iubitul meu, pe unde ești? La mine oare te mai gândești? Iubitul meu, cât îmi doresc, în calea mea să te întâlnesc. Iubitul, la mine oare te mai gândești? Iubitul meu, cât îmi doresc, în calea mea să te întâlnesc. Malvina! Pierrot! Dragostea mea! Dragul meu! Și Buratino! Da! Voi aici? Da! Malvina! Dragul meu! De când ai plecat, nu mai mănânc! Nu mai dorm. Da, și răcită într-una. A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica-n scumpă s-a dus, nu mai vine. Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc. Viața am de păpușă să o părăsesc. Dragul meu, vita mea. Trebuie să fugiți repede. Ce? Să vă salvați. Tocmai acum. Doamne, am făcut o mare greșeală. Și odată ce s-a întâmplat? Păi, Carabas și cu servitorul lui Durămar. Așa, ce-i cu el? Vătorul acela de lipitor. Ce-i cu ei? M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre cheița de aur. Și nu înțelegeți, vine să ia cheița. Fugiți, știe că era voi. Trebuie să plecăm. Fără panică. Strângeți câteva lucruri, luați ceva de mâncare și să pornim la drum. Cred